kan dus zijn dat de maatregelen die vandaag worden verlengd en die worden afgekondigd, zoals het sluiten van de basisscholen volgende week, dat dat maar slechts het begin is van een lange winter. Premier Rutte is binnengekomen en ook minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. En premier Rutte, die krijgt nu het woord. Het woord is aan de minister-president. Goedenavond. Mijn eerste en belangrijkste boodschap vanavond is dat we inderdaad hebben moeten besluiten het huidige maatregelenpakket te verlengen. En wel tot en met vrijdag 14 januari. Dat is in de kersttijd natuurlijk niet de blijde boodschap waar je op hoopt. Dus ja, een tegenvaller. Maar misschien toch ook geen heel grote verrassing. En ik hoop dan ook dat veel mensen begrijpen dat die verlenging op dit moment om twee redenen onvermijdelijk is. Ten eerste omdat de besmettingscijfers nog altijd heel hoog zijn. Het lijkt er voorzichtig op dat we weer over deze piek heen zijn. Maar zolang de ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten en allerlei reguliere behandelingen en operaties worden uitgesteld, moeten we het virus verder terugdringen. Ten tweede vanwege die nieuwe Omicron-variant. Daarvan weten we nog veel dingen niet. Maar wel dat deze nieuwe variant zich flink sneller verspreidt dan de huidige Delta-variant. Daarover krijgen we eind deze week een nieuw advies van het Outbreak Management Team, het OMT. En Hugo de Jonge zal er zometeen meer over zeggen. Maar er is echt reden tot zorg en grote voorzichtigheid. Ook daarom nu een verlenging van het huidige maatregelenpakket. Die verlenging betekent om te beginnen dat ook tijdens de kerst en in de kerstvakantie vier gasten de norm blijft. Als regel geldt dus, ontvang thuis per dag niet meer dan vier mensen vanaf 13 jaar. Dus geen uitzondering voor de kerstdagen of voor oud en nieuw. We moeten echt voorzichtig zijn, juist rond de feestdagen, als de behoefte om elkaar op te zoeken toch al groot is. En heel begrijpelijk natuurlijk. Maar juist de mensen die ons lief zijn, moeten we willen beschermen. En dat doen we door een aantal basisregels in acht te nemen. Door een zelftest te doen als je ergens op bezoek gaat of bezoek ontvangt. Ook als je geen klachten hebt. Door ook achter de voordeur 1,5 meter afstand te houden van je bezoek. Dus stel de stoelen gewoon een beetje uit elkaar. Door geen handen te schudden en regelmatig je handen te wassen met zeep. Zeker als je ergens binnenkomt. Door goed te ventileren. Bijvoorbeeld door een raampje open te zetten als er bezoek is. En daarna ramen en deuren een kwartiertje tegen elkaar open te zetten. En natuurlijk ga je in geen geval ergens op bezoek als je klachten hebt. Dan blijf je thuis en dan doe je een test. En voor alle duidelijkheid, de verlenging van het huidige maatregelenpakket betekent verder dat ook alle andere regels blijven zoals ze nu zijn. Ik noem kort nog een keer de belangrijkste. Een algemene sluitingstijd tussen 5 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Met uitzondering van supermarkten en andere levensmiddelenwinkels. En essentiële diensten zoals apotheken en tankstations. Afhalen in de horeca, dat mag wel. Geen publiek bij sportwedstrijden. Een verplicht corona-toegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar in de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties en bioscopen. Verplichte zitplaatsen en 1,5 meter afstand in de horeca en theaters en concertzalen. En als er geen stoelen zijn, een maximum van 1 bezoeker per 5 vierkante meter, bijvoorbeeld in musea. Een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Als je rondloopt op school of in de horeca. In publieke binnenruimtes, zoals winkels. En bij de kapper en andere contactberoepen. En tot slot een maximale groepsgrootte van 75 mensen op 1,5 meter in het hoger onderwijs. En van 1250 in een grote theater- of concertzaal. Voor bedrijven, ZZP'ers, culturele instellingen en sportorganisaties die door deze maatregelen worden getroffen, blijven uiteraard de bestaande financiële regelingen beschikbaar. We realiseren ons heel goed. Een tweede kerst met veel minder omzet, minder of geen publiek, minder of geen gasten, is natuurlijk ongelooflijk ingrijpend en verdrietig. Die pijn, die kunnen we helaas niet zomaar wegnemen. En er gaat ook echt nog veel gevraagd worden van het aanpassingsvermogen van ondernemend Nederland. Maar door de bestaande financiële pakketten te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022 hopen we wel iets van de acute zorg te kunnen verlichten. Dat besluit hebben we vandaag dus ook genomen. En voor de volledigheid, voor de evenementensector, verlengen we tot en met het derde kwartaal, maar wel met een groeiend eigen risico voor de sector zelf. En dan vraag ik vandaag nog een keer speciale aandacht voor de oudere generatie. Natuurlijk is de ene senior de andere niet. Maar gemiddeld genomen weten we dat mensen boven de 70 echt veel vaker in het ziekenhuis terechtkomen als ze corona krijgen. Laat ons dat samen zoveel mogelijk voorkomen. Door ons bij opa en oma extra goed aan de basisregels te houden die ik net noemde. En ook door het directe contact tussen 70-plussers en kinderen zoveel mogelijk te beperken. Hoe lastig het ook kan zijn die 1,5 meter afstand te bewaren en de kleinkinderen niet te knuffelen onder de kerstboom. We weten nu eenmaal dat het coronavirus behoorlijk rondgaat onder kinderen die niet gevaccineerd zijn. En dan worden ze daar zelf meestal niet heel ziek van. Ze kunnen het wel degelijk overdragen. Pas dus alsjeblieft op. In het verlengde hiervan heeft het Outbreak Management Team, het OMT, nogmaals aandacht gevraagd voor een mogelijk eerdere sluiting van de scholen voor de kerstvakantie. Als manier om de verspreiding van het virus te vertragen. En dat signaal is de laatste dagen met alle onzekerheid rond de Omicron-variant veel dringender geworden. We hebben daar echt heel intensief en heel moeilijk gesprek over gehad. Wetend hoe zo'n besluit onherroepelijk leidt tot leervertragingen. Los nog van de praktische gevolgen voor ouders en scholen. Maar ook wetende dat we dit besluit vanwege de uitvoerbaarheid alleen vandaag konden nemen. En we konden dat signaal over de Omicron-variant, dat konden we niet negeren. De uitkomst is dat we de basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en de buitenschoolse opvang vragen om met ingang van maandag 20 december de deuren te sluiten, of uiterlijk dinsdag de 21 december als die extra tijd nodig is om noodopvang te regelen. Want die noodopvang, die moet er natuurlijk wel zijn. Voor kwetsbare kinderen. En voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Als verpleegkundigen, politieagenten, buschauffeurs. Of een van die andere cruciale beroepen die u kunt vinden op rijksoverheid.nl. Scholen hoeven tot de kerst geen afstandsonderwijs te geven. Het zeer dringende advies daarbij, een zeer dringende vraag aan ouders eigenlijk, is alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan. En daarnaast om hun kinderen in die extra onderwijsvrije week zoveel mogelijk binnen het eigen gezin te houden. Dus liever even geen speelafspraken of bezoekjes aan de ballenbak en zeker niet aan opa of oma om hen te vragen op de kinderen te passen. Dat moeten opa en oma nu even niet doen. Dan is het vertragende effect van deze maatregel, als we dat niet doen, dan is het vertragende effect van deze maatregel op het virus het grootst. En ik realiseer me natuurlijk hoeveel we hier opnieuw vragen. Van leraren, van ouders, van medewerkers van de buitenschoolse opvang. Maar ook van werkgevers die een belangrijke rol hebben om dit mogelijk te maken. Daarom zeg ik nog een keer dank en groot respect voor u allemaal. En dan nog dit. Vorige week bleek uit een onderzoek dat het vertrouwen in de corona-aanpak heel veel lager is dan aan het begin van de crisis. En dat is natuurlijk een harde conclusie. Nou kun je zeggen, dat is ook logisch, want iedereen heeft zijn buik helemaal vol van corona. Iedereen is het zat. Maar dat zou te gemakkelijk zijn. Ik beschouw de uitkomsten van deze en andere onderzoeken als een opdracht aan ons om het beter te doen. Daar heb ik vorige keer al iets over gezegd. En we werken aan een vooruitblik op de komende maanden. En daar komen we dus ook op terug. Maar wat mij ook opviel in datzelfde onderzoek, en wat we ook terugzien in de cijfers, is de bereidheid van mensen om zich aan de maatregelen te houden. Die bereidheid groeit weer. Blijkbaar willen we dat dus voor elkaar doen. En blijkbaar geloven mensen weer vaker dat hun eigen gedrag het verschil kan maken. En dat is ook een vorm van vertrouwen in elkaar, waar ik blij mee ben. Zeker met het oog op wat er nog op ons af kan komen. En daarmee kom ik terug bij het begin van mijn verhaal. We verlengen de maatregelen nu tot en met vrijdag 14 januari. Maar het kan best zijn dat er eerder al een nieuw weegmoment komt. Want zoals ik al zei, er is reden tot zorg. We hopen op korte termijn van het OMT meer inzicht te krijgen in wat de Omicron-variant voor Nederland kan gaan betekenen. En daar moeten we ons op voorbereiden. Daarover nu meer van Hugo de Jonge. Corona blijft onder ons. We zullen ermee moeten leren leven, hoe moeilijk dat ook is. Want we zitten nu bijna 2 jaar met elkaar opgescheept, het virus en wij. En het blijft ons maar in zijn greep houden. Ik begin met de cijfers van nu, hoe we verwachten dat die er de komende tijd uit gaan zien. Het aantal nieuwe besmettingen daalt, vandaag een kleine 13.000. En deze week zagen we gemiddeld 17.000 nieuwe besmettingen per dag. Vorige week waren dat er nog 21.000. Flinke daling dus. En over de afgelopen week zagen we dagelijks gemiddeld 280 nieuwe ziekenhuisopnamen. Over de week ervoor waren dat er ruim 300. Ook daar een daling dus. En daarmee ligt de piek van deze deltagolf achter ons. We verwachten dat de daling van besmettingen en ziekenhuisopnamen zich de komende weken voortzet, zodat de druk op de zorg, die nog steeds veel te hoog is, afneemt. En hoe de toekomst er daarna uitziet, dat is niet zeker. Want net nu we de Delta-variant onder de duim beginnen te krijgen, doemt Omicron op. En we weten nu dat die variant op 19 november voor het eerst op Hollandse bodem is aangetroffen. Inmiddels is de schatting dat die ongeveer 1% van alle besmettingen veroorzaakt. En dat lijkt nu nog weinig, maar we leren uit andere landen dat het de komende tijd heel snel gaat klimmen. In Amsterdam is het naar schatting al ruim 3%. Er is veel wat we nog niet weten over Omicron. En de komende dagen en weken zal er telkens meer bekend worden. Zo weten we nog niet hoe ziekmakend deze variant is. Maar wat we inmiddels wel weten, is genoeg om ons zorgen te maken. Serieuze zorgen. Wat we namelijk wel weten over Omicron is dat hij zich veel sneller verspreidt dan de huidige Delta-variant. In Engeland zien we dat deze variant zich elke 2 à 3 dagen verdubbelt. En dat is echt heel snel. Wat we ook weten is dat de Omicron-variant zich minder laat tegenhouden door de opgebouwde immuniteit dan de Delta-variant. En we weten niet precies hoe hoog en wanneer en ook niet hoezeer de zorg erdoor belast zal worden. Maar een nieuwe golf is te verwachten. Daar moeten we ons schrap voor zetten. Komende week zal het OMT de laatste onderzoeksresultaten wegen en ons adviseren of er uit voorzorg extra maatregelen getroffen moeten worden om de verspreiding van de Omicron-variant te vertragen. En we kiezen ervoor nu al te doen wat in ieder geval helpt. Een maximale versnelling van de boostercampagne. Want vaccins beschermen nog behoorlijk goed tegen de Delta-variant. Maar tegen de Omicron-variant is die boosterprik echt nodig om de bescherming weer op peil te brengen. We gaan dus zo snel mogelijk, zoveel mogelijk, mensen een opperprik geven om een te verwachten Omicron-golf te vertragen en te verlagen. In de tweede helft van januari willen we de boostercampagne hebben afgerond. Alle 18-plussers die 3 maanden of langer geleden hun laatste vaccinatie hebben gehad of van corona zijn genezen, hebben dan de kans gekregen op hun booster. Door Omicron kiezen we ervoor het boosteroffensief verder te versnellen. Vandaag hebben we de laatste 60-plussers uitgenodigd die 6 maanden of langer geleden geprikt of hersteld zijn. De komende dagen zijn de 60-plussers aan de beurt die korter dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd. Want de booster komt voor iedereen beschikbaar 3 maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte infectie. Aan het einde van de week volgen dan de 60-minners van oud naar jong. En net als de vorige keer roepen we iedere dag een paar geboortejaren op om het liefst digitaal een afspraak te maken. En dat gaat heel snel. Eind volgende week hopen we de 45-plussers uitgenodigd te hebben. Veel mensen uit de griepprikgroep die zijn volgende week vanwege hun leeftijd al geboosterd. En vanaf volgende week donderdag krijgen zoveel mogelijk mensen uit deze groep die dan nog niet zijn geweest, een uitnodiging via sms. Miljoenen prikken. Gezet met tienduizenden mensen. Een mega-operatie voor het RIVM en de GGD. En met hulp van Defensie, het Rode Kruis, de ziekenhuizen waar we een beroep op doen, de huisartsen waar we een extra beroep op doen, medisch studenten en heel veel anderen zetten ze alles op alles om die klus te klaren. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. En zeg dat ook gerust even tegen degene van wie jij straks je prik krijgt. En mensen, we zien dat niet iedereen die booster meteen haalt. Maar ben je uitgenodigd, haal die booster dan, want je hebt hem gewoon nodig tegen die Omicron-variant. Anders ben je echt te weinig beschermd. Dus booster voor je eigen gezondheid, booster voor de kwetsbaren en booster voor de samenleving om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen. En ik snap dat iedereen denkt, nu dit weer. Hoe lang nog? Hoe lang gaan we nog van variant naar variant, van lockdown naar lockdown, van booster naar booster? En dat zijn terechte vragen. We hebben er helaas geen simpel antwoord op. Corona gaat niet weg. We moeten het virus onder controle houden en we moeten beter leren leven met het virus. En daarom houden we de komende periode onze aanpak tegen het licht. Op alle scenario's die zich kunnen voltrekken, moeten we zijn voorbereid. Waarbij onze aanpak ons moet helpen om, ongeacht het scenario, telkens zo open en zo veilig mogelijk het komende jaar door te komen. Om ook eind volgend jaar niet weer zo in de klem van het virus te raken. En makkelijke keuzes zitten daar niet tussen. Want doe je iets om het virus te raken, dan raak je onherroepelijk ook de samenleving. En kies je ervoor om de vrijheid van de één, kies je voor de vrijheid van de één, dan weet je dat dat kan betekenen dat een ander niet meer de zorg krijgt die hij nodig heeft. Er zijn geen makkelijke keuzes. Beter leren leven met het virus betekent dat we tussen moeilijke en nog moeilijker opties moeten kiezen. Ook in de volgende winter kan het zijn dat we te maken hebben met een coronagolf. We zullen moeten bedenken hoe we de capaciteit van de zorg dan flexibeler kunnen uitbreiden. Door het anders organiseren van de zorg. En dat moet op zo'n manier dat het opschalen van de covid-zorg niet onmiddellijk betekent dat we zoveel zorg voor andere patiënten moeten afschalen. Het meer samenbrengen, het meer concentreren van die covid-zorg kan daarvoor een oplossing zijn. Die oplossingen, die vooruitzichten, dat perspectief is hard nodig. Want we willen allemaal terug naar een leven met meer kleur. Naar een concert, op de tribune, of uit eten. Iedereen kijkt daarnaar uit. Niemand wil leven met de rem erop. Onze jongeren nog wel het minst. Onze lange termijn aanpak moet ons helpen om zo veilig mogelijk, maar zeker ook zo open mogelijk, ons leven te kunnen leveren. En we kunnen allemaal helpen om dat mogelijk te maken. En we doen dat nu door ons aan de maatregelen te houden. En we zien dat het werkt. thuis te blijven. En te testen als we klachten hebben. En werk je met kwetsbare mensen, ben je 70-plusser... of heb je een zwakke gezondheid, dan test je altijd bij de GGD. En anders volstaat een zelftest. Is die positief, dan maak je altijd alsnog een afspraak bij de GGD. Ik zei het al, we maken ons serieuze zorgen over die nieuwe Omicron-variant. Maar ons zorgen maken, dat helpt natuurlijk niet tegen het virus. Vaccineren wel. Dus ben je nog niet geprikt, dan is deze Omicron-variant dé reden om opnieuw over vaccinatie na te denken. Twijfel je? Leg je daar dan niet bij neer. Ga erover in gesprek met iemand die er verstand van heeft. Of kijk op overvaccineren.nl, waar je al je vragen beantwoord ziet. Of bel de twijfeltelefoon. En het nummer vind je ook op overvaccineren.nl. Want je twijfel kan toch nooit groter zijn dan je wens om gezond te blijven. En ken je mensen die twijfelen en zie je er tegenop om dat gesprek te voeren? Dat snap ik. Maar leg je daar dan niet bij neer. Ga dat gesprek wel aan. Want het opzien tegen dat gesprek kan toch nooit zwaarder wegen dan de wil om mensen die je lief zijn te beschermen. En hecht je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie? Daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht, die vrijheid, kan nooit belangrijker zijn dan het recht van een ander om niet ziek te worden. Het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis. Het recht van de ander om zijn onderwijs, zijn onderneming of zijn leven gaande te houden. En dus, bescherm jezelf. Bescherm elkaar. En bescherm de vrijheid die we met elkaar op het virus te herwinnen hebben. Net als vorig jaar zijn de feestdagen anders dan anders. We houden niet alleen afstand, we voelen ook steeds meer afstand, misschien wel. Het virus en de vaccinatie ertegen werken soms als een splijtswam. De samenleving, tussen vrienden, in families, in gezinnen zelfs. Maar we zijn niet elkaars vijand, het virus is onze vijand. En laten we ons daar in eensgezindheid tegen keren. Want tegelijkertijd is onze saamhorigheid nog steeds ook heel groot. En dat moet zo blijven. Wie mag ik het woord geven? NOS? Ja, graag. Meneer Rutte, tot vorige week hoorden we u en andere kabinetsleden nog heel duidelijk zeggen van het onderwijs is wel het allerlaatste waar we nu aankomen. En nu komt dan toch dit besluit om die kinderen volgende week niet naar school te laten gaan. Wat is er gebeurd? Er komen eigenlijk twee zaken bij elkaar. Er is al een aantal weken, zegt het Outbreak Management Team tegen ons, overweeg serieus vanwege de bestaande Delta-variant om die week voor de kerstvakantie de scholen te sluiten. En dat heeft ermee te maken dat onder kleine kinderen, logisch, want ze zijn niet gevaccineerd, het virus behoorlijk rondgaat. En ze worden zelf niet zozeer ziek, gelukkig, maar kunnen wel anderen besmetten. En dat is een risico bij 70-plussers. Dus dat ligt er al. Daar hebben we al een aantal weken mee geworsteld met dat advies. En de scholen zijn heel druk bezig met zelftesten en heel veel andere dingen. Daarbij hebben we ook nog een oog te zien natuurlijk dat 24 december, de laatste schooldag, één dag is voor kerst. Dus er zit dit jaar door de kalender eigenlijk helemaal geen buffer tussen de start van de vakantie en echte kerstdagen waarbij kinderen dan ook misschien bij opa en oma komen. Daar komt nu bij natuurlijk dat de zorgen over de Omicron-variant toenemen. En het OMT op basis daarvan nog een keer heeft gezegd, ten overvloede, bovenop ons advies wat er al ligt om dat zeer serieus te overwegen, zou dat nu extra belangrijk kunnen zijn om ervoor te zorgen dat door die schoolsluiting die week extra het aantal besmettingen verder wordt teruggedrongen. Heb je een betere uitgangspositie, maar ook de verspreiding van die variant verder vertraagd wordt. Maar er zijn toch nog helemaal geen cijfers over die Omicron-variant? U zegt zelf, die moeten nog komen. Die zitten niet in de berekeningen. Het virus is aan het dalen, aan het afnemen. Maar als dan u nu kijkt, toch met zo'n besluit. Ja, dan nodig ik u uit te kijken naar de BBC-website, die nergens anders meer overgaat op dit moment in Engeland dan Omicron, omdat het daar een heel groot probleem is op dit moment. Denemarken, Noorwegen, landen die ons voorgaan. En we weten inmiddels dat als dergelijke landen ons voorgaan, dat het een kwestie van tijd is, van dagen, weken, misschien zelfs van dagen, voordat het ook hier is. En in Duitsland, in Oostenrijk en de rest van Europa, zo gaat dat, helaas, met het virus. Dus dat virus gaat ook als een golf nu over Europa heen. Dus het is waar dat we hier nog niet alle informatie hebben die we willen. Vandaar dat het OMT richting eind van de week bij ons met een eerste duiding gaat komen. En op basis daarvan heel precies gaan kijken wat nodig is en wat het betekent. Bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen. Maar je kunt wel zien in het buitenland op dit moment dat de besmettelijkheid een grote reden van zorg is. Dat er nog onvoldoende informatie is over de druk op de zorg. Maar ik kijk ook vandaag naar alle Engelse kranten. Die beschrijven hoe de NHS, dus de National Health Service in Engeland, heeft besloten om naar een totale mobilisatie te gaan, zoals ze het daar noemen, van de gezondheidszorg in Engeland vanwege Omicron. En wat verwacht u dan nu van die gezinnen met jonge kinderen? Want u zegt van blijf zoveel mogelijk thuis, ga niet naar anderen op bezoek, ga zeker niet in contact komen met oudere generaties. Dus afstandsonderwijs hoeven de scholen ook niet te regelen. Wat moeten ze doen die week? Blijf zoveel mogelijk in de bubbel van het eigen gezin. En als je toch ergens op bezoek moet, laat je testen. Maar ouders moeten misschien ook werken. Er is misschien geen opvang. Ja, die is er wel. Dus de reden dat we zeggen de scholen moeten dicht op dinsdag. Maar wij vragen de scholen te sluiten op maandag. Dat we die extra dag nemen is omdat scholen tegen ons zeggen, eigenlijk hebben we 7 dagen nodig om die noodopvang voor mensen in de zorg, voor buschauffeurs en voor anderen. Er is een hele lijst op rijksoverheid.nl te vinden van de beroepen die een beroep kunnen doen, mensen in beroepen die een beroep kunnen doen op deze noodopvang. Maar op al die andere gezinnen dan, met al die andere beroepen? Ja, dus daar is de vraag. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk de kinderen thuis in de bubbel opvangt als het geen essentiële beroepen zijn. Dit is uitermate complex. Ik snap dat dit voor heel veel gezinnen rampzalig is. Dat is het gewoon. Daar gaan we ook niks moois van maken. Maar we doen dit omdat het echt nodig is. Omdat we ons grote zorgen maken sowieso over de Delta-variant en de weliswaar daling, maar nog niet echt heel fors van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland. Maar daarbij doorkomend is nu deze aanvullende grote zorg over de nieuwe variant Omicron. RTL. Ja, meneer Rutte, u bent eigenlijk allebei, klinkt u zeer bezorgd. Het OMT komt vrijdag met een nieuw advies. Dat klinkt allemaal alsof er eerder meer maatregelen op korte termijn in de pijplijn zitten dan eventuele versoepelingen. We weten het oprecht niet. Maar nogmaals, ook de OMT-leden zijn bezorgd. Internationale berichten, ik noemde net de voorbeelden aan uw collega van de NOS vanuit Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken zijn buitengewoon zorgwekkend. En dat betekent dat wij heel zorgvuldig die feiten en die cijfers gaan bestuderen. Ik ga daar niet op vooruit lopen. Ik zou niet rekenen op versoepelingen na vrijdag. Dit pakket trekken we nu door tot 14 januari. We hopen dat we dan daarvoor niet hoeven terug te komen bij jullie met nadere berichten. Maar we kunnen het absoluut niet uitsluiten. Nee, want er is toch geen enkele reden om aan te nemen dat wat in het VK gebeurt, dat wat in Denemarken gebeurt, dat dat ook niet hier gaat gebeuren. Dus dreigt er dan een lockdown nog voor de jaarwisseling? Maar ook voor Groot-Brittannië en voor Noorwegen en voor Denemarken geldt dat men ook daar nu verder nader aan het duiden is. Ja, het is besmettelijker. Wat is precies het ziektebeeld? Wat is het effect op ziekenhuisopnames? Al die zaken worden in kaart gebracht. En we willen dat echt heel precies en nauwkeurig bestuderen. Omdat het opleggen aan de samenleving van verdere lockdown-achtige maatregelen buitengewoon ingrijpend is voor ons geestelijk welzijn, voor ons economisch welzijn, voor het hele maatschappelijk leven. Dus dat kan alleen als er absoluut redenen voor zijn om verder te gaan dan de avondlockdown die we nu hebben. Wanneer verwacht u eigenlijk die Omicron-golf? Nogmaals, dat gaan we heel precies bekijken in de modellering van vrijdag. Maar misschien nog iets toevoegen. Want kijk, we weten een aantal dingen niet, we weten ook een aantal dingen wel. En wat je eigenlijk altijd wil weten bij een nieuwe variant is 3 dingen. Namelijk, eerste is het besmettelijker? Tweede, wat je wilt weten is de opgebouwde immuniteit zoals we die kennen, is die voldoende bestand tegen deze nieuwe variant? En het derde wat je wilt weten, is die ook ziekmakender? Nou, die laatste vraag is echt heel moeilijk te beantwoorden. Daarvoor is het gewoon nog tekort op Europese bodem. Die andere 2 vragen die zijn heel moeilijk uit elkaar te houden. Dus de mate van besmettelijkheid en de mate waarin het zich iets aantrekt van de inmiddels opgebouwde bescherming. Wat we zien als resultante daarvan is in ieder geval een heel veel snellere verspreiding. En wat we vermoeden, op basis van alles wat we nu weten, is dat de vaccins gewoon op dit moment die 2 prikken onvoldoende beschermen. Wat we ook zien, en dat is de upside ervan, is dat als je die 3e prik zet, dan herstel je wel de bescherming naar zo'n 75% tegen infectie. Wat dat exact doet tegen ziekenhuisopname, dat moeten we nog leren. Maar in ieder geval zo'n 75% weer tegen infectie. En dat is een geweldig resultaat. En vandaar ook die enorme versnelling van de boostercampagne. Ja. Maar om dus te berekenen wanneer de golf...